ټکونو ده دلته بیل تک دلته بیل تک چې له څه داسې نشي لا اضرار فیکم مها ټکونه پلسونو کا چې بخاری بچاوی امام زوری د هندې قول نقل کړي اوس خو دلته زنانو کمیز دلته الله ولا يبدين زينتهن تشوا اوس بل معنی یاد کا ولا يبدين زينتهن او نه ځکار کی دا زنانا زینتهن زینت اختیاری زینت اختیاری سپوشوی کم زینت اختیاری اے سرخی پودر دغه زمانه شو سرخی پودر دندا سو نکیزا الا لبولتنا مغل پاد خپل خواندانو بس اوس د خواند خو مقصود دی نو دې ته ځکار کی اوس چونکه کور دی نو پلار بومی سخر بومی او بای هننا که پلار دی نو خیر دی او بای بولت هننا یا پلاران لخواندانو دو دی چه سخران دو دی او بنای هننا یا زامن دو دی پلزوی بنزی او بنای بولت هننا دیشو کنا او زامن دو خواندانو لکد بلی خزی اولاد او اخوانی هننا یا دو دی رونا او بنی اخوانی هننا یا ری رونا او بنی اخوات هننا یا خوریونا او نسائی هننا یا د دوی خزی دایونه وی دی او نسائم د دوی خزی زکات ټول مفسرین لکی لا یحل لمسلمه ان یراها یهودیه او نصرانیه او مشرکا یو مسلمان خزبا یهودنی نه نصرانی نه هم پردکه زکه وی او نسائحنا یا د دوی خزی یا شو کنه معلومه شو چې د غیر مسلم نه با مسلمان خزه پردکه ذکر غیر مسلمه خو به حجاب ده اور سه یو تفسیر لیکلی دی په 28 سپاره یو زنانه وا دوپټه د سر نه ورزولې وا حیات عمر سه ولا سپیړه واچولا چاوی دا خو سپیړه دی ولې را واچولا په چا په سر باندې صادر نی هغه د وهلو مستحق ده دا زنانې خفکیږي دا نو له سخت سره حکم نه لري ما چې کله اول سر باندې درس کاونه لوډ سپیکر کو لستو لسکالت نما پسې جلوس راوخ کړش سورته نور چې موږ زبر شان لري هغه وخت ما بل شان لري واشه انو هغه وخت به مډیا ټایم لگاو اتا ته ګڼو کوم سورته نور باندې نو بارها ما پسې جلوس واخ کا نما تاسو الله ته وای نو تاسو وکوا کتاب دی الله دی او قانون دی الله دی او سبا نور ته متعلق ونه کې او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملکت ایمانهن او یا هغه ویزه چې مالک دی خلاصونه دوی ملکت کی جنکه مراد دی خا نوکران ته مراد نه دی ګوره ا نوکر او ما ملکت ایمانهن یا هغه ویزه چې مالکان خلاصونه دوی زکا سید ابن مسیب فرمای لا یغرنک سورۃ النور لا یغرنک سورۃ النور اینا فی الامائی لا فی الذکور دوکا دنکی تالر دایت زکتا پا بارد جینا کوکی دے نا پا لکانو کے اوی تابین یا خدمتگاران اوی تابین خدمتگاران کم خدمتگار غیری اولی الاربا چنوی خاون دا حاجت من الرجال دا بودا سرونا دمر بودا دا چه حاجت ختم شئے دے اکی دا خلی بڑا سیوین ہم بنا پرے گی دے مشکات ثانی تعویل ہے لکھا نا کوئی کرنا یارا آنے مشکات ثانی کے راجی نبی علیہ السلام ناس تو یو خنسا محنس ام ناس تو صحابی تاوی کہ فلان کیز فتح شکا نا دیاغی زنانی دیر عجیبا دی خغاکی غاٹی برغی بروغی دی نبی علیہ السلام خبردار چی بیا دیکور تراشی دیکور پری نگرے آگو خنساو خلے چالو اپوی دو خوبی خبرو باندے آوی اولی الاربا چنوی خاوندہ آجاتا بلکل بوداوی او مسلمان موحدوی او دخلی او دت نفس مکمل مسلمان تابداوی خیر دی جراح پل کار کی اوی تفلی یا معشومان کم اللذین لم یذارو اورات النسائی اگا معشومان چنی خبر پا اورات دا زنانو اورات دا زنانی خو پیجنے کنا زمانو کم پٹی فیدی دا زنانو ولا يضربنا بأرجلنا سلور مکه دا یاد شوی اوله کې د سوا به تاسو چا کړل نشي دیمه خبره ایسړو په لارې ځای نظر حفاظت وکي او زنانو تاسو د نظر حفاظت وکي تاسو زینت مخکاره کوي ټیک شو علماء تاسو دوپټې چره آپ اب سربانی پکرے بان تاو کر ساتے اس وی سرور مقیدہ ولا یضربنا راچول بنا کی دی اخبول را لیو لما چه معلوم کرشی ما اغشی یخفینا من زینتینا چه پتری دا خلق و دستر گنا اخبول زینتا یخفینا قاسمی لکی انیل ابسار خوا یخفینا انیل ابسار چه پتری دا خلق و دستر گنا من زینتینا زینتا مانا بنگری دے بنگری دی نو اس لیچا پت راغل دا کپڑا نو اس دا بنگری خو پت دے کند خلق ونا او جد آزداد کی شرنگا شرنگا دا سکر نکی پیزان پانزی بی پندے اچولی دی آخو خلقو تاکاری نا نو اے پزور قدم دی نئی دی چو شرنگ دی اللہ اکبر سب بہترین کتاب دی اللہ دی اللہ اللہ چو سورت نور باندی عمل وی واللہ چو ملک پا بالکل دا سے پاکی چو بے حد و پاک شی ما یفینا من زینتنا وطوبو الاللہ او توبہ و باس اللہ تطولا اے مؤمنانو چو کامیاب شئے اس گره سمره مزیدار احکامات بیان شل زنا نو توی یا وززنا سرگی کتا که بیا فضنا فروجا اونا دیزت خیال ساته ولایف دین زینت اونا زینو دخائص مزم برسی رکوه ولی از ربنا بی خمرهن او دو پتی پسر و پگریبان تاوی که اسوی ولایف ربنا بیار جلین او پلار زی نو اید عزت سرا مور وقال سر قدمو چتوا خپیل درب مرا چوا چه دا پانزی بشرنگ بل سکو آوری وانکه الیاما پیزم اقیده وانکه الیاما او نکاح که ناواز کری چه کم استا پر رشتہ که ناواز کری دی نایلا نکاح انتظامو کا کل چه مناسب رشتی وی والصالحینا او نکاحو که منانو لرا میرے بعد کم دخبل غلامانو دویزونا الصالحین الموحدین الصالحین المؤمنین خواه چستا غلام دستا ویزا دا او مؤمنان دی نغی لوادو کا پل غلام لوادو کا الصالحین المؤمنین خطیب شربینی بلا مانا والصالحین او نکاح کے اغچال را چو صلاحیت نکاوی صلاحیت نکاح روح المانی وغیر لکی چا سر حقوق دا زوجیت ادا کولشی جسمن و مالن ار لحاظ سرام مینے بعد کم امائکم ستاس غلامان ستاس وینزی این یکونو فقراء او کیو دوی غریبانان نظر دے چل اللہ بمالدار کی دوی لرد اقبل فضل واللہ واسن علیم کی مالدار ازان مالدار اکین وادو کا او وادو سرسرے مالدار اکی تیشوا نو ستا یو دوڑے دو دوڑے تواخ لے ازان لکینی نو خلاص بکی او چی یو دوڑے دو دوڑے ستاشی دو دی بلشی او پی شریک اکین ما تکے نو پدریو ب ا دایو به واپس کې بیا پاتې بشي ته شو کنه ام یو خو یو وی از دو ډوډۍ بشي د دو ډوډۍ په برګه شي کنه نو تاسو سره سوی مالدار کی هي یکونو فقرا یغنی مولا من فضل ولا واسن علیما ولیستعفف الله اکبر ها ځان سړی ځان جنې لیکن طاقت ته مال دې نشته ها او شاوت تشته مالی طاقت نشته والیستعفف پس پکار دی چې کنټرول دیو کی استعفاف دی په مهنت او په مشقت کې ځان دې بدکار نه ساتي والیستعفف الذین ځان دې بس ساتي د ګناه نه اسوک چې نامو می اسباب دی نکاح تر دې چې مالدار کلا دی لرا خپل فضل او کرم چې مال ملاو شو نه بیا دې نکاح کی لکه یا معاشره شباب منستا من کل بات فلیتزوج ومن لا فعلی بالصیام فانه له وجا والذین یبتغون الکتاب شپګم خدا آکسان یبتغون الکتاب چې طلب کوي د تاسو نه کتابت غلام تان ځان مخاطب کول غواړي مما ملکت ایمانکم دا غلامان چې مالک خلاص نه تاسو فکاتبوهم مکاتبک دا استحباب دي دا چې واجب دي اے مکاتبک ان علم تم فیم خیرا کې چې معلوم وي تاسو ته فبارد دوی کې خیرن امانت او قدرت په کسب باندې سا غلام دې تا توي خان ملک سیف ماجی آزاد کا پیسیرا در کومه نو که توي چې واقعي کيفز آزادو متختی بنا او پیسی براوري امانتدار دي اندار دي مزاندي کا واتو من مال الله اور کدي ته مال د الله پاک هغه چې تعالی در کړې دي معلومه شو چې د مولا زکات او مکاتب باندې کیږي زکه چې دا مکاتب خور دی په اعتبار د یت سره او عبد دی په اعتبار د رقبی سره ولا تکریو مقیدا اما مجبورا کوای اولا مانا ولا تکریو فتیاتکم اما مجبورا کوای تاسو اخپلی جینا کوای علال بغائی فبدکاری باندی این عرض نتاسو نا کدوی ارادا کی پاکولو دا زان پنی کاسرا ستازوی یا لور دا اور اغی نکا کل غواری او دی نکا مقصد تعفف دی ولا تکریو اما مجبورا کوای اخپلی جینا کوای علال بغائی فبدکاری باندی این عرض نتا سنا چاگی اراد ساتی رزان پاک ساتلو پنی کا تب تغو عرض الحات دنیا لالا تکریو سر متعلق دے اقراب پی مکوئے چه تاسو حاصل کے پدیبانی سامان د جن د دنیا ما چه کم ترجمه در توکرا ندا خطر جمعنا او فتیات نمراد جینا کئی دی اولاد دے اور ویزا مراد ندا نمم مجبورا کوئے اولاد جینا کئی اخبرا علل بغائی پا بدکار ہے که دوی اراده کئی دزان پاک ساتلو پا وجد نکاح سرا نو اس مالداری مگورا زوی دی زوان دی لور دی پیغل شوا مناسب رشتهی نو بس حواله کا داموه چیز با یو داس مالدار سوی گورا ما چاپ پی جارو پا لین کوزر کی گرزی بیا بسکے داسی بدل ملاوی گینا نو معاشره با دی خرابشی او اے نکاح والا توم چې د یو مسلمانا نیک جنې وګوره نکاح ورسره کا دمو چې مالدارې وګوره ما په دې کې وته انم ګډبډ پیدا شي دښا بل معنا کې فتياتکم جنکه وی جمرات شي ولا تکریو فتياتکم ما مجبور کوي جنکه انې یعنی ویزي البغاب بدکارې انارت نتا سنا چې دوی را د کې بچوالې جنف څخه بدکارې نه تکه زمانی ابتدا کې خلق ویز ساتلې وي او پای به پیسې ګټلې کنجرخانه چې ورته وي پای باندې باقاعده پیسې اغسته فلا تکرمو مبجبره کا خپل ویز په بدکارې کړه چغي اراده کې د ځان د پاک ساتلو اوس په دې معنی اعتراض دي چغي اراده د تحسن د نفس کوي نو اکرام وکوا او کې تحسن د نفس نه کې نبیا خیر دي نن بیا خو اکرام نشته ده دا لا تکریو فتیاتکم دا قید چلا گوله ده علماء اکرام فرمایی چه دا پیتبار دا اغلب الاحوال سرا ذکا چه اکرام تصور علکی دیشی چه مخی کس اغا پو یو کار بان خوخ نوی اکرام تصور پو صورت تا ارادی دا تحسن ده یاسو دا قید لپاد سری اغلب الاحوال پہ اعتبار سرا چه اقرار نکیگی مگر پہ ارادی پہ وقت ارادی دا تحسن سرا یو دیم جواب دادے چه دا قید ان اردنا تحسنا دا مزید قباحت دپار دے لگا مگوی لا تاکل ربا اضافم مضافا علک زنا پر ازام حرام دی چه بیا یو سرے پہ زنا باندی رازی نہیں او په مجبوره باندې په بدکاری کوي خدا په ډبل حرام دي نو دا مزید قباحت مراد ده اوسو کوئی چې دا مخ کې دي تعلق هغه مخ کې سره دي وان کو لا یامن منکم والسالم من بعدکم ایمایکم ان اتد تاسونا چا دا معنا کړی دا ومن یکرهن اسو چې کراو کې په دې باندې مجبور کې دی لاله په بدکاره فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ پَاكَ مِنْ بَعْدِ اِقْرَاهِهِنَّا پس تا زور کولونا قدیبان دی بخون کے محروبان دی اللہ وَلَقَدْ اَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ اَمُنَاتِ قِلْتَاسَ آیاتِ مُبَيِّنَات آیتُنَ وَاضِحَ آیتُنَ وَاضِحَ مِدَ تَرَالِ گِلِ دی وَمَسَلَمْ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا او مثالونا عبرتونا داغا چاہا چه خلاو تیر شویدی من قبل کم تاسنا مخی و موعظتا للمتقین او دانسیت تلپاد متقیانو بس اللہ نور سماوات سلورم باب او دا باب دی سروسل اختم نمبر آیتا پوری اپا دی که بیان دا مسئلی دا توحید بیان دا مسئلی دا توحید او داغی مثالونا اول مسلویم آیت ترجمه کوما بعد ازی پدی کی چکم استعاره دا غدر تخیم مانا یادکا اللہ نور سماوات والارض اللہ نور دسمانون دے او دزمکو بس اللہ دسمانون او دزمکو نور دے نور ستوئی نور ار اغسیز دوئی چ از ظاہر بی نفسی ہیوی اور والمظہر لغیری ہی ہرا شئی چ ظاہر بی نفسی ہیوی اور مظہر لغیری اگر بل افتو گورا اخکاری اور دلتن تیارم لے رکھرے دا دیتا خو نور وئی خو دلتا خو دا نور صفت تچارے باری تعالی اللہ نور سماوات اللہ دسمان نظمک نور دے بس نور سنوے با بعض علماء مانکے اللہ نور سماوات اللہ حادیو اہل سماوات والارض ذکر دا نور دے مرات ہدایت دے اللہ ہدایت ورکا ان کے دے اسمان نظمک والولا بس زمکو اسمانونو والا خدای ہدایت ورکون کرے ہدایت تا مخلوق دا خدای پی اختیار کرے دیو ترجمہ چه ذکر دا نور دے مراد تا تدبیر دے اللہ نور سماوات والارض اللہ نظام دا اسمان نظمکو چلون کرے اللہ مدبر دا اسمان نظمکو دے نظام اللہ کریم چلے مسخا ویزار فی البلادی زیاء نورن اقاما به البریت ایموجا ويذر في البلاد ضياء نور اقام به البريه ان يموجا دي عالم کیو ګورا چې مخلوق کان ټکر نه خوري خدا سوغزاش ته چې ساتي کنه او کړي دي خاري تلار چې داخله چکم ډرایورنګ کې دي خو ځان وجني خو خدای و چې لک صبر وکا دي نو پرې د ټکر خو خدای لک صبر وکا لک صبر اقام به البريه ان يموجا مثل نوری مثال د نور د الله پاک آیت ګران دیکھا مثل نوری مثال د نور د الله او دا نور هغه مخ کې نور نه غیر دی زکه چې دلته کې دا نور مضاف ته چاته رب کریم تا مثل نوری هی دی ګنه او دا تاسو معلومه ده چې مضاف او مضاف له کې مغایرت وی دلته بل څه نور مراد دی هغه نور سره توحید یا نور سره ایمان دی مثل نوری مثال د نور د الله یعنی توحید مثال د الله د توحید یا مثال د الله د ایمان فزر د مسلمان کی مثال د عقیده د توحید فزر د مسلمان کی مثال د عقیده د ایمان فزر د مسلمان کی ایوز لفظی ترجمه کوم ان بیا رسو خبره کو کمشکاتن پشان د تاق دی فیا مصباحون چپای کی دی وی ال مصباح فی زجاجا مصباح باتیخا فیا مصباحون چپای کی باتی وی ال مصباح فی زجاجا او دا باتی وی پسگی پسرکی از زجاجا تو دا زرچ دا زجاجا چی دا شیشا ال مصباح دا باتی فی زجاجا تن پشیشا کی وی از زجاجا تو دا شیشا کاننا کوکبن گویا کچ داستور دے در ریون پرقیدن کے یو قدو چپل کرشو دے من شجرت مبارکا دا من چ دے د من نرستو او د شجرتن نمخ که زیت مقدر دیخا جو قدو چه بل کرشیوی دا دا مصبا من شجرتن ای من زیت شجرتن دا تیلو دیو بوتینا دا سی بوتی مبارکتن چلاپا که خیر چولیوی زیتونا چه دا بطل بدل دی دا شجر مبارکنا لا شرقیتن چنه دا شرقی ولا غربی او نوی دا بوتی شرقیتن دا باغ مشرقی طرف تا چه اول وقت که پنور نلگی ولا غربیتن انوی دا مغربی طرف تا چه ما خامی تیم که پنور نلگی زکا گورا چه دلتا که بوتی دلتا ای کنا مچه نر راخی جی خوب دیت نر لگی او چه دلتا نی بیان نلگی خوچه دلتا ای نچه نر پروزی نی بیان دلتا پنر لگی اول مگو تا نر سی رویو چه نر راخی جی دلتا نر لگی خود دیزه که نی چه نر پروزی نر دلتا ای خود دلتا نی ای بلکل وست که چه نر خی جی نر پیوی چه سو پر نر وی نر پیوی تیک شا لا شرقیت ولا غربی ند با مشرقی طرف تا او ند با مغربی طرف تا سمانا نوی مشرقی طرف تا چه پاول وقتی پی نر نلگی ولا غربی او نوی غربی طرف تا مغربی چه ما زگری وقتی دی نور لارشی بلکل وست تباقی وی چار وقت پی نور لگی ادمر اثر سر تیلو که شفافیت پیدا کی گی یکادو زیتوها قریبا دا چه تیل دی بوٹی یوزی او پرق بلشی یوزی او پرق بلشی ولو لم تمس سنار اگر چه انرسی دیتا اور نورن علا نور لفظی ترجمه خوشوا آیت آسان چه حلکه نو اغداس ده اللہ پا دیس آیت کی دا نور توحید وضاحت تی پار مثال ذکر کرده دغه مثال احسان دی لکه دا مشکات ندی دا کنای دا بدن دا انسان نشی او مصباحون چی دی دا کنای دا سینی نشی او زجاجا دا کنای دا زغن نشی ٹیک شوا نمانه بسنگا که که مشکاتن لکه بدن دا انسان فیا مصباحون چی بدی بدن کسی نوی المصباح فی زجاجا او بیا پا دی سینہ کی زروی درست بمانا کہنا بیا پا دی سینہ کی زروی بس بیاراش یو قدو تا دی یو قدو کی اشارہ دا ہدایت ربانی تا او من شجرتن کی اشارہ دا کنائد استعداد ندا کنائد سنشو استعداد نا نمانو کا لکا بدن دا انسان چپائے کیوی سینہ او پی سینہ کیوی زرو ٹھیک شو ہاں او پا دی زرکیوی استعداد او بیا دینا پس تا یو قدو او دیتا ہدایت ربانی شوی نسم را وضاحتو شا لکا بدن دا انسان چپائی کیوی سینہ او پا سینہ کیوی زر او پا زرکی استعداد وی استعداد نا پس تا ہدایت ربانی ورد شوی آسان شو نو دمرا دیر شو که بل استعارم بکیو گورو کن آیت اے مشکات بدن دا انسان مصباح سینہ دے انسان زجاجا زرد انسان من شجرتن کی استعداد یو قدو کی ہدایت ربانی لگا بدن دے انسان چھپائے کی سینہ وی سینہ کی زروی زرک استعداد وی اور یو قدو ہدایت ربانی شوی دا سانش لگا خبر اگدول غواری اس بلا مانا دکو ما دا کمشکاتن ندی دا کنایا کا سینی دا انسان دا لگ اگدہ تا اگدہ سیل دے دا کنایا شوا سینی دا انسان او رس را دی فی زجاجا دا کنایا شوا دا زرنا لکا سینی دا انسان چپکی زر دے او مصباحن ندی باتی دا کنایا شو دا ایمان او دا عقیدینا دا کنایا دا سن شوا ایمان او دا عقیدینا نو کمشکاتن سینہ شوا زجاج دازو شو مصباح اغا باتی دا کنا او دا کنائی دا سنکا ایمان نکا او دا عقیدی نکا او وجہ دا تشبیح بکی آسان دا لکہ دا باتی ندا دا سبب دا رنا دا نو دارنگی دا ایمان چی دے ایمان عقیدہ دا سبب دا رسیدو دے مقصد تا چی جنت دے لکہ باتی بلی گی پرانا کے سرے مقصد ترسی نو چی ستا پسر کی ایمان عقیدوی توحید عقیدوی نو دال اخپل مقصد دا نجات تنیز دیکھئی مسرے وانے پوش وئے مشکات کنائد سینی دا بدن نشوا سینی دا انسان نشوا زجاجا دا سر نشوا اور مصباح کنائد ایمان و عقیدی نشوا او دا خو باتی دا او لکہ سرنگی چی دا باتی دا ذریعہ دا رسیدو دا مقصد تا دیشوا نو دارنگی ایمان و توحید چده دا ذریعہ دا رسیدو دا صدا مقصد تا دا اس دا ذریعہ دا مسلمان تشبیح سلسل ورکر زجاجی سرا ولی زجاجی کی سو صفات دی درے یو شفافیت تے اے دن و بار نخکاری کچو گلاس تو گورا نو دے پتول پکی اخکار دا نا گلاس نئے گلاس دے ام پکی نا اخکاری دا کچ کچو مخکاری کچ کی جسیش اغم اخکاری نا دا مسلمان دا سی پکار دے چھ دے عقیدہ چھ دن نئی نو پا اعمالو اخکاروی نو دے کے شفافیت را رہے او شیشا کی بل صفت دا دے نخو بلکل نرما پوشکنا چھ مات شیزر او نا دے رکھ دا اعتدال دے دا مسلمان پا زرکی قصوت نشتا دے او نا بالکل نرم دے چی دا سنت کی ایمان نی تیشوا دے کی دادوان صفتو ندی اشداؤ علی الکفاری نروحماؤ بینه هم مسلی بانی پوشو کنا شفافیت هم پا کرامه او نرم هم دیره ندا او سخت هم ندا و ده مسلمان زرش که شفافیت پا کار ده چاکیده چه کمه دن نی و ده ای اثر ظاهر پا کار ده او زره پا دشمن بانی کلک پا کار ده مومنان سر نرم پا کار ده از زجاجتو او بیادا شیشا کان ناکو کبن دوریون لکا چه دایو ستوره ده داس ستوره دوریون پرقیدون که ده لکا ستوره چه پرقیدی تیشوا او داس ستوره چه کم پرقیدی نو دا لر ناخکاری او دا سبب در رسیدوی منزل تا دا این مسلمان پجر که عقیده دا ایمان دا داس اخکاری یو قدو من شجرت مبارکا از گورا لکه دا مصباح چه پدی زجاجه کیوی او بل کرشوی دی شجر مبارکنا او شجر مبارک سی شده آغا چراغ لکه دا چراغ چه دی بل کرشوی پتیلو دا زیتون سرا دی بلیگی پتیل دا زیتون سرا نو دارنگ دا مسلمان عقیده چه دا دام حاصل شوی دا پو علوم دا قرآن او حدیث سرا او بیاو گورا مبارکتن چه دا برکتی بوٹه ده نو قرآنم برکتی ده او دا برکتی بوٹه لا شرقیت ولا غربی و دارنگی علوم دا قرآن و سنت فرض حجاز کیو حجاز مقدس کی چه ناغ مشرقی طرف تا دینا مغربی تا او حجاز مقدس نا بالکل مشرق ده او نا مغرب ده یکادو زیتو آیوزیو قریبا دا چه تیل دی بوٹی یوزیو پرقراشی دارنگی لولم تمسا سنار پا دی تیلو کی پس پل داسی کشش دی چه ناسا پا پرقشی اور بلشی اگرچه و تماچس نی لگی دلی دارنگی دلائل دا قرآن و حدیث پا خپل وضاحت کے بلکل واضح دی اگرچه بسوک عمل نکی بیاو گورا نورن علا نور نور دے پو نور باندی سمانا لکسرنگی چه دا تیلو رنا لکسرنگی چه دا تیلو رنا مصبارنا سر یوزشی او نور دبلشی دارنگی عقیده دا انسان مسلمان چه دے سرا دلائل دا قرآن موافق شی دارنگی دا قرآن سنت دلائل سرا چاکل موافق شی او دلون جمع شی نورن علا نور حد سر لکه دی تیل و رنا سرا چه دا او رنا جمشی نور علا نور دی دارنگی دا قرآن و سنت دلائل سرا چه دا عقل رنا جمشی او دلائل جمشی نور علا نور شی دکادو زیتو آیزیو ولو لم تمس سنار نور علا نور یاد اللہ و لنوری من یشا تیشو گنا اے آیاتو کے اخپل نورانیت موجود دے او چه بیار دے سرا عقل سلیم موافق شی رنا دبل شوا لکر دے تیلو کے اخپل چمک موجود دے او چه تلیور تو لگے رنا دبل شوا او دارنگی عقیدی دا مسلمان سرا چه دا اعمال رونق پیدا شی نورن علا نورن علا نور بیار سی نور بی اما شاء اللہ هر سی بیا نور بی او سنگا نوروی لکه تفسیر سمرقندی ذکر کئی وی از زجاجت نورن و سراج نورن و زیت نور او گر زجاجا زان لرنا کئی او تیل زان لرنا کئی او دیو زان لرنا دا فکذالک المؤمن اعتقاد نور و قول نور و فعل نور و دی مسلمان عقید نور اقوال نور افعال نور ابو العالیه فرمائی چه یتقلب فی خمسه انوار کلام نور عمل نور و مخرج نور و مدخل نور و مسیر الی نور خبر نور دے عمل نور دے اج دنیا نزین نور دے قبر کی نور دے او جنت کی نور نالا نور دے نو یاد اللہ و نوری اللہ توفیق ورکی نور دے ایمان اللہ من یشاو چا چال ارادو کی ویدرب اللہ الامثال اللہ بیانی امثال دا توحید واللہ بکل شنالیم فی بیوتن دا فی بیوتن دا ظرف دے چا متعلق دا یسبح لہو دے پارا دے اور دا بیوتن موصوف دے ازن اللہ صفت نمانا یسبح لہو فی بیوتن فاکوال بیانی اللہ لرا پکورنو کی سوک داروس رجالون فائل دے سب بھی ہو دے پاکوال بیانی اللہ لرا پکورنو کے کم کورنا اے داسی کورنا ازین اللہ چیزن ورکر دے اللہ پاک حکم کر دے ان ترفا چھ جور کرشی او ترفا چھ جور کرشی او دا ترفا سنگا اے دی عزت کو کرشی ویزکر آفی اسمو فیا او یاد کرشی پدی جماعتنو کے نمد اللہ تک مدارک ہوئی ویزکر آفی اسمو او لستشی پدی جماعت کے کتاب قرآن از مدارک او بعضی علماء اکرام فرمائی داسی کورونا ان ترفا فیا الحوائج الاللہ ان المساجد لا تدو ان المساجد للہ فلا تدو ما اللہ احدا و ترفا فی الحواج للہ چپری کے پورتکرشی حاجتنا اللہ تا یا مانا ان ترفا اے ترفا الاسواتو بتلاوت القرآن غرائے بکرمانی لکی یا ان ترفا چی ذکر کرشی پدی کی نمد اللہ چی لا الہ الا اللہ دی غرائے بکرمانی یا سر فی بیوتن پاکوال بانی اللہ ذرا پکورنو کی دا سی کورنا چلا ازنور کرے دے چو چت کے دا کورنا اے خود جوڑ کرے او تردی چی تفسیر الرحمن پکی لکھی چو قمقمیم پکیو لگوائی ویوز کرا فی آسمو او یاد کرشی پدی کنم دا اللہ پتوحید پاکوال بانی اللہ ذرا فی آپدی کورنو کی دا بندیان بلغدوی والا سال سارو ماخام رجال دا فائلو دا یسبیحو کنا اصل مانو خوب داسی شی یسبیحو لہو رجالن بالغدوی والآسال پاکوال بانی اللہ لرجال سارو ما خام چرتا فی بیوتن ازن اللہ ان ترفا ویذکر فی اسمہو پداسی کورنو کی چلا حکم کر دے چپ دے کور کے زمان اوچت کا پدے کور کے زمان ذکر اوچت کا پدے کور کے کلمہ پزور او آیا دعوت ور کا خلق ہوتا ایا ترکیب کے دافی بیوتن خبر مقدم کا او دا رجالن نکلہ موصفہ مبتدا مؤخرہ رجالن فی بیوتن معنی بشی ناری ندی ناری نا رجال دی پکورنو کی دا سکورنا حکم کردی اللہ دغیدو چطولو تیشوا او حکم کردی اللہ پاک چیاد کرشی پائے کے نمد رب تیشوا پاکوال پینی اللہ لرا دا رجال پدی جماعتنو کے سارو ما خام دیم ترکیب لا تلیم مستقل کلا او صفت تا رجالو دا رجال تا سدی چی غفلت کی نشیہ چولے دی لرا ندا فلکی دی لرا تجارت او نلین دین دا اللہ دا دیننا و اقام صلاح تیدا کولو دا مزنا ورکولو دا زکاة او یریگ دوی دی یومن اے عذاب یومن عذاب دلوی رزی جواب وڑی پائے کزرنا ولبسار استرگی دری سمانا تتقلب مانا مسترب بشی خا گڑ وڑ بشی پریشان بشی شدت خوفنا القلوب زند مخلوق ولبسار استرگی چکری بری بشی لیج یوم اللہ دا علت تید دی یوم راوستو دی پارا دا یخافون یومن دا رزب اللہ ولی راولی دیل پار چی بدل ورکی اللہ پاک دا بہتر اغا آمارو چی دوی کردی او زیاد ورکی اللہ دوی لدخ پل فضلنا اللہ رزق ورکی چالا چی خوشی بغیر دی صحابا بی صحابا والذین کفروا دا جواب دا سوال دے او پا دی کی دا مشرکانو دا آمال مثال ندی یو رنبے مثال دا مشرکانو آمال پا دو قسم دی یو قسم آگا دے چی ظاہرن خخکاری حقیقت خراب دے لکا دا شرک شا ایک گمبت جوڑی رامدس شوی چرگان علالی گڑان علالی دا بظاہر خخکاری و حقیقتی اس ندے او دیم قسم آمال ظاہرن و باطنن اغا خراب دی لکا تحریمات شل یا تقسیم دا حیواناتو او یا لکا نظرون دا زنانو دا گڑا پا زیارتنو باندی او شیخ لکلی دی پا درس کے بناشنا کسی کولے او شیخ پا خپل تفسیر کی لکلی دی چھ بعضی مشرکین دا سے کارو نہ کئی چھ قلم پا نوک باندی راورو نہ حیا مانی دا اما دا توی چھ گڑا کئی انور الى اخره. خا نوالذینا مثال د اعمال د مشرکانا د مشرکانو د اعمال مثال والذین کفروا آکه سان چې چا کفر کړ دې اعمالم اعمال د دوی چې دي کسرابن پشان د شګو ګل دي کسراب پشان د برېخنا د شګو ګل بقیاتن په موار میدان یاسب الزمان ما چې ګمان کوي په غیبان ته کې دی ابو بس دې حتا کې دوه ترجمه دي جاءهو او لم یجدهو د دې دواړو ترجمه سراب تراچه ده حتا دې ګمان کوي خ تر دې اذا جاءهو چراشي دې دې سراب تا لم یجدو شیئا هیڅونه مومي نو چې کله جاءهو کی زمیر سم دې سراب تراجی شي او لم یجدهو کی زمیر سراب تراجی شي عبارت مقدر کې امانی تبغو کې دي هغه کسان چې کافران دي اعمال دوی په شان د شګو ګل دي بقیاتن په میدان چې ګمان کوي پای باندې تګې د ابو حتا تر دې اذا جاءو چې دا تګې راشي دې سراب تا هم یې د شیا نمومي حصے او برېښنا د کنه پړق دی په ګرمه کې دوی وي چې دا خو با دریاب دی زم او په اوس کما او بلا من بکی او یہ زان با پکی سوڑ کما چراشی نو اسنی جواب مقدر دے عبارت فکذالک الکافر لا یجدو من جزائی عملی شیعہ بس فکذالک الکافر لا یجدو من جزائی اعمالی شیعہ دارنگی کافر دخپل دا اعمالو نبی اسمو انمومی اعمالی پشان دا سراب دی لیلی نگوری نو پڑکی گی نو تب تګ وی چې دا وګ دریاب دی منډه وی چې راو بس کم چلاشین هیڅنی او دا رنګ چې دی د مشرک اعمال دی دوی جمعه جوړ کړي ماسا جوړ کړي ګمبات جوړ کړي سنګان حلال کړي اما کوټیر کارونه کړي او چې مرشي لمنه دې شي ا بیا هیڅنی بیا باندې کړم د سنغاری ګولونه چې با سم سوشن بیا وی سې لابونه د سن په غاړې باندې با چلته د شرک په غاړه باندې اعمال چلته فائدہ درکې دیمه توجی چې جاءهو او لم یجدهو زمار الله تراجی شي نو حتا تر دې پوری اذا جاءهو چې دا مشرک راشي الله په دربار کې حاضر شي لم یجدهو نو نمومی دا مشرک شیان حس عمل ووجد الله عندهو او عمومی الله لرا عندهو پنیز د جزا د عمل خپل عنده پاغه زید جزا د عمل خپل فوفا وصابا والله ور پورا سزا ور کی والله سن صاحب تیشوا او کا ظلمات دا مثال دیم ده دا عقیدی د مشرک مثال او کا ظلمات نه یا مثال د عقیدی د مشرک په شان د تیرو ده فی بحرن په دریاب کې دا څه دریاب لږی جن چرټی ډوم دی یخښه موج چې پټکړی دی نه چپو من فوقي اپورته دی موجنا موجن چپای من فوقي پورته دی چپی نه صاحب دون وی وریاس او ځکه تل ما ته وکیلا دریاب دی ډونګ یو سره پټون دریاب کې ولاړ دی دریاب دی ډونګ پټون دریاب باندې دی موج په موج باندې دی بل موج په موج باندې دی دوند او چې دون شي دا دمره تیری شي ته ځان کته شي یا سو کته شي دون پیژنې په دې دریاب باندې کم دون راشي ورس باندې راشي ظلماتن تلی دی بعضو فوق بعض بعضو ترونا لپاس دی نورو تری دی دارنگی وګورا حال د مشرک دی دا لجی جن نده دون دریاب دا کنایه دا سنی دا مشرک نا ارنبانه موج دا کنایه دا جهل نده دیم موج کنایه دا عناد نده او صحاب کنایه دا پرتی دا زن نده او دی قتل لکه مشرک دی فی بحر لجی جن پر دون دریاب که دی مانا شرک کئی او مشرک دی رکشی دی پر دون دریاب دا شرک پروتی بیا پسینی دا انسان موجن چپا دا جال دا اپورته چپی د جاننا موجن چپد عناد دا اپورته چپی د عناد نا صحاب پرده دسر دا مجھے قتل اے شک جال عناد اپورته پی پرده دیتو به دا سنگ را کشی ظلماتن بازو فوق بازو ازا اخرج یدهو او کلچ دیرا بار کی لاس اخپل لم یکد یرا قریبن دا چلاسو وینی اخپل ومن لم یجلا نورا چال چلا نور نیور کرے نورا اے دین و ایمان زادوی چی چال اللہ نور دا ایمان او نور دا دین نیور کری فمالو من نور ناغیل پار اس نور نشتا دے نو گورا مخی دا مسلمان انوار دی بیان کرا او دلتا که دا کافر حالات او گورا کافر حالت څنګه مفسر لیکي دا کافر تو ګورا ویسرنګي د مؤمن نور دبلو دا د کافر ظلمت دبل دی قولو ظلمتن وعملو ظلمتن ویقاقو اعتقادو ظلمتن ومدخلو ظلمتن ومخرجو ظلمتن ومسیرو الى ظلما سبحان الله اګیا یو ګورا د کافر تشبیه په دوم دریاب ورکړه او آزاد کافر مشابق الامواج سرا سبحان الله دیوی ګورا اعتقاد د مشابه د کافر آی مشابق دریاب سرا او آزاد کافر مشابق چپو سرا فی بار اللجین زرش الک لاس دی او سترگی دی او وگون دی نو موجن من فوقی موجن فوقی موج اے دننا مور دے لاسنا بندی سترگی بندی خلائی بندہ ختم اللہ علا قلوبهم کے داخل شا مسئلہ وانے پوشو ہے فمالو من نور ادلائل اقلیہ علم ترا تا غور ندے کرے اللہ ذات جب اکوال بینی اغیل را ارغ مخلوچ اسمان مکے دے اپزمکا وطیر مارغان صافاتن جغڑ ان کی دو ضروری صافات وړه اون کې د وزرو دي کلم هر یو د دینه قد علم صلاته معلومه کړی دا بل نه د الله وتسبیح د خدای سنا الله علم د ما يفعلون شیخ القران به معنی کولا قد علم کلم قد علم هر یو د دینه معلومه کړی دا صلاته بل نه د الله مرغم الله بلی بل نه معلومه کړی دا انسان الله بلی بلنه د الله معلومه کړل او تسبیح او تسبیح او تسبیح د الله هر څوک تسبیح د الله بیانې خپل خپل انداز سره یا مانو کا چې مفسرین ذات المسیر وغیر لیکي الصلاۃ لبنی آدم والتسبیح لغیره ذات المسیر وی کل قدر ما الصلاۃ هر یو د بنی آدمونه دې معلومه کړی دا طریقه د عبادت الله صلاته طریقه د عبادت الله او تسبیح او هغه د بنی آدمانو نه هغه معلومه کړی دا هغه طریقه د سناویلو د الله وایم من شین الله یسبح بحمده ولکن لا تفقون تسبیح والله علیم بما يفعلون خاص الله د اختیارات اسماء نظمکو وإلى الله المصير ألم ترى تاغور نه کړي ان الله يجي صاحب دلائل عقليا الله پاک شری ورزي ثم يؤلفو يؤلف بينه بي الله يوزي والکي په من دورزو کې ثم يجعل ركاما بي الله ګرځي دا ورزي ركام لاندې باندې فتر الوقتان ګورتا غټ باران الوقت غټ باران ګورتا ساس کې ان غټ باران يخرجو چراوزي من خلاله مزد دي ورزونا وَيُنَزِّلُ اللَّهُ فَأَكْوَرِي مِنَ السَّمَاءِ دَبَرَنَا مِنْ جِبَالٍ دَغْرُنُنَا فِيهَا چِفَلِ اسمان کی دی اسمان کی غرونہ چاہتاً رالت علماء اکرام فرمائی مِنْ جِبَالٍ ذکر دا مشبہ بھی دی امراتنا مشبہ دا غرونہ مشبہ بھی دی اور یسر مشبہ مانے دادا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اللَّهُ وَرِبَارَنَا دَبَرَنَا دسنا امن صحابن یشبه الجبال من صحابن یشبه الجبال آغا ورزونا چې مشابه د غرونو دي آ ورزونا چې په شان ده غرونو غټي غټي دي ذکر المانی وی ان جبال امن قطع عظام تشبه الجبال آغا ورزو غٹو غٹو نا چه مشابه دا غٹو غٹو غرونو دی اور اللہ پسمان کی ٹنگی کری دی اللہ اللہ فیہا چوی پا دی باران کے آ ممبر دن دا گلونا فیسیب بی میشا رسول کے اللہ دا گلے چاہتا چرا دو کی او اڑی دا گلے دا گچانا چرا دا جگی دا بچاو کی یکا دو قریب دا سنا برقی فرق دا بریخنا یذب بالافصار چو تختی نظر دسترگو او گر اسمان سکے پرقی او دا پرقی سوک یو عالم وی چو نیم خبر پدری سنو چو دا برق چرتن رازی او دارا چرت دے او باران دا چرتن وریگی عجیبا نظام دا باری تالا دے علک پدیمینز کے باران دے خوا پدیمینز کے باران دے منگا حج سفر نرادین جدین چجازو چرت سنو بارانو چه منگو کتن نور لگه دل گورو کتن وری اصلا اللہ آوریز دکی دو بو کتن دی او دمر کتنی لکه تازی دا آوریز اخکار دمر دین جازو چتی او دل تن ایس زنزیر منزیر نیشتی او دا دکی وریز اللہ پاکنگی کری دی او دا تابنی وری گی اللہ اکبر من کتاین ازام تشبیح الجبال یقلب اللہ اللیل و النار اللہ بدل الہ بدل شبور از شکا پا دی کبرتون دی لیولی لقصار خواندانو دا اقل تا واللہو خلقا دلیل اقلی واللہو خلقا کل دعفا الله ذاته پیدا کړی دی هر یو دابا مما اند او بونا کدا ما ان دا او په مراد شي نبیا دا او بچی دی دا دی هر یو سیز دا پیدایش دا هر یو سیز دا مادی جز دی لکو جالنا من الماء کل شین حیین او که هر ما نمراد ماء مخصوص نطفش دا تنکیر دا ماین چه دی دا لوی دا افراد شخصی نبشی اللہ پیدا کری دی هر قسم دا بی من ما این دا ابونا دا ابا جز دا ماده شو یا من ما این دا نطفینا هر شی دا نطفینا دی هر شی دا خپل خپل نطفینا دی نو تنکیر لیو افراد شخصی بشی هر چی خپل خپل نطفینا فامن هم باز دا مخلوقنا آغا دی یمشی چی سفر کی یعنی گرزی علابتنی پا خپل خیتا او باز آغا دی چی گرزی پا خپوبانی دو خپوبانی او باز آغا دی چی گرزی پا سلورو پیدا که اللہ چی سوگواری اللہ دی خوخ کی اللہ دی پرتبان قادر و زیده که گونا یمشی علابتنی آغا شی چی روان دی پا خپل خیتا و دا خمار دی و یمشی علا رجلین او پا دو خپوبان دی و یمشی علا اربع ساوری انسان خو اشرف المخلوقات دے دے اول کی ذکر والے نہ کر علاقہ مخصوطا نا اظہار دا قدرت دے تو کہ تو چپا خو او گورا با اللہ دا شے پیدا کر دے چپا خیت روان دے سمانا او گورا مارتا سمرتیز روان دے پا خیت روان دے بیا او گورا انسان تا چرکتا او گورا پا دو اخبو روان دے انا بیا او گورا نور حیواناتو تا چا دا پا سلور اخبو باندے خدای نظام دی دو اخپیزی کمزوری و نسبت تا سلور اخپیزی سیکل چی ولاری تا پیو خوی جنو نیشی خطه موٹر چی ولاری تا پا که کین خوبم کولش آئی سیکل دو اخپیزی دو چا دو سر نا اخپی نیشتی دو چا دو دی او دو چا سلور یخلق اللہ ما شا پیدا که چی سنگ خوخشی سنگ زنزا خو پی جنی کنا آغا زنزا او دیگی اگورا اخپی ها دشمار لنشی او سرطان پا پختو که نمی خنبه آغا سرطان اگورا آغا داگه سمر غطی غطی اخپی دی پینزه اخپی اخدی نمسیوا اگورا جال دا اخپو جور دی یا خلق اللہ و معاشا این اللہ علا کل شن قدیر لقد انزلنا آتیم بینات ترغیب للقرآن منگر آلی گلی دی آیت نوازیها اللہ پاک توفیق ورکی چالا چی خوغشی الہ سرات مستقیم دا حق الاری توحید دلاره ویقولون آمنا دیزنا دیمه ایسا شورو شوا او دی که دو باب دی اول باب و پنزوستم آیتا پوری پا دی که تقابل دی پا ما بیند صفات دا مومن و پا ما بیند صفات دا منافق اول گورا ویقولون آمنا ویدا منافقین چمنگارا ورد ایمان پا اللہ و رسول واتانا منتابداری کرده ثم يتولى فريق منهم بيامخ علي وترجي دوينا بعد ذلك پس داوود ایماننا ذلك اشار امننا صدقا پس داوود ایماننا حال داده وما اولئك بالمؤمنين اني داخل ایمان راون کی ایمان پکی نشته و اذا دو دیکھے تو منافق د مزاج ذکر دے منافق د خپل طبیعت پس روان دے پیدا دو الاللہ او کلچ دیل دعوت ورکرشی الاللہ دا اللہ توحید تا ورسولی دا پیغمبر سنت تا یاکم بینہوما چه فیسلیو کی تا پیمین دو دی ازا فریق من موریزون ناغانی او طلگیت مخاری لکو زم خلا شریعت نمخاری چه ورطو ایراز قرآن تا او راز سنت تا موریزون ایراز که ایراز یل دا وخوی دو دی مناسب تا قوضون دا بای وَيَا كُلُّ لَهُمُ الْحَقُّ أَكْمِلْ فَادِي خَلْقُ فَيْدَةَ دُنْيَوِيَّة فَيْدَةَ دُنْيَوِيَّة يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُزْنِينَ رَازِي دِي قُرآن تا مُزْنِين مُسْرِين زِر قبل ان کی یاش دا کتی وقت بالکل دا اتو لگا منافق مزاج کلا چہ منافق تو ہے رازد اللہ قرآن و سنت تا چہ فیصلے کو نموریزین موریزون اکی دی حق یا تی لئی مزینین لکه مثال تا زمان مکم در کرو لکه پا دی زمانه که یو سره چه چانس رسه کیسی ده پولی پتی ملیسه نه تپوسو که ملیسه وا دی سره سره می ده پتی جگره ده تاری چار سی پا میراس که دیزم دا فلان کی فلان کی زما درجه دا دیز فلان کی دا پتی دیتا پا میراس کی رسی نمولی سیو چه سراجیو که تو این رسی شریعت پا ورز رکو مسلمانان یو شریعت پا ورز رکو ما قرآن و حدیث خوری سلی پار رالی گرده یا تو وَنْ يَكُلْ لَهُمُ الْحَقَ يَا تُوِ لَهِ مُزِنِينَ اَچِوَ الْحَقَ رَازِ پَ مَنْدَا قَبْلَ اُنْكِ بِي او که تپوس که ملیس سیب دی شریف سیم پا دی پتی کی جگر آنا او دادی چار سی چه سراجی ملیس سیبو کتو علک استاخونه سی دا غیر سی دا سی خوب آسان ورطا نپری گیتم دا که چره سل جوڑ دی مقدمه بور سکر کوبا دیوانی مقدمه که ما تا ملاو نشی کنه خودی بمرانه و نخوری رب بیمه کشا دقسته دکنه راشا قرآن و حدیث تا نموریزون او که حق دیدیوی نموزینین افی قلوب مرض ایده دوی پجونو که مرض دا استفام توبیخی لپاد زمده علاقه سدی دلوان لیوانی بچیا افی قلوب مرض استفام سدی پاده لطوبیخی و زمد آیا دی بیماران دیوائی اغیر تابو سوانا ایا پشک کی دی ام یا خافون یا یریگی ان یهی فاللہ علیم و رسولو چیز یا تیبو کی بدوی اللہ و رسول بل سوانا دین یریگی نا دان نیریگی چی اللہ رسولو پی زیادتیو کی اولائی کهم الظالمون دا ظالمان دی چی ظلم کردی پا خپل نفسونو باندی پا کفر سرا او ظلم کردی پا خپل زان پا اعراض حکم در رسول اللہ نا زاد المسیح لگی ظالمون انفسهم بالکفر و بالاعراض عن حکم الرسول صلی اللہ انما المؤمنون واضح دو صفت منافق مطلبی مطلب پرست چه کار جوری گی ایمان ایمان ایمان او چه مصیبت وی بیا اعراض کی راشد مسلمان صفت انما کان قول مؤمنین بشک دوینا دو مؤمنانو کلچ دعوت ورکش دیتا فطرف دا اللہ دو رسول لیاکم بینم چه فیصلو کی طرف میند دو دی که سوی سمینا و آتانا راز مسلمانانو چه پا قرآن و حدیث فیصلو کی زیر عالم جی آمننا و صدقنا سمینا وارد من حکم آتانا اللہ و اولاکم المفلعون کامیاب دی مکی گورا ومن یطع اللہ و رسولا هر رسول چه تابد اللہ و رسولو کی ویخش اللہ او یریگ دا اللہ نا ویتقه او پرزگاری کئی ویتقه او زان بچ کئی آئنده دا مخالفت اللہ نا فولاکم الفائزون داخل کامیابی مندن کی دی کامیابی ستوی الفائزون الخلاص من المکروح الوصول الى المحبوب سمعنا دا مکرونا ببچی او محبوب تبا سبحان اللہ بیالک مزریو گورو لگوانی وقو نشر مزریو خوزا مزری گورو ما بیا مانا کوما من یوت اللہ اگا چاچی تابید اللہ اکرا فسکی ورسولو دا پیغمبر سکی فی ما ساہو وسر رہو استاچی توکل ترجمی کئی تاسو دل پکارو فیما ساءه وسره په پښتو ترجمه څه شو هر هغه څوک چې تابع د الله رسول کې په غم خاله کې ويخشى الله فيما مضى هغه چې مخکې ته ګناه شوی دی نو په غیر سره کې د خدای نه یریږي ويتقه او یریږي آینده د ګناه آینده د مخالفت نه په تیر شوی ګناه په خمانه آینده د لپاره قصد نیک عمل وي فولاکم فائزون واقسمو بیاد بدر پا منافقینو او قسمون اخوی دا مشرکین منافقین باللہ پا اللہ بانده جا دا ایمان پاک قسمون اخبل سوی ویلائین امرتهم که تدویتا حکم که لیخرو جننا ندیب در سرزی جہاد مسئلنا او حکم دا جہاد دے او چی جہاد تا تروان شے منافق بدر تاوی قسم میدی پا اللہ بانده چیز در سرزنما حالانکی جہاد تا زینا نقول ویدوی تا لا تقسمو قسم مکوا تدرو قسم مکوا طاعت معروفا دیکھنے ترجمی دی یو ترجمه خدا دا طاعت معروفا ستاسو تابداری منتا معلوم دا لکه یو سره تا توی یر دا کار بدل زوکم غم مکوا تماتی آوا ستا کار ما تا معلوم دینی تدرو جنے منافقان خود درو جنو کنا قلو ایدویتا لا تقسمو قسم مکوائے طاعتم معروفا ستا تابداری ما تا معلوم دا یو دوی ما ترجمہ طاعتم معروفا فعل مقدر کا نطلبو منکم طاعتم معروفا وارم دتانا تابداری داسی تابداری چی دا قرآن و سنت برابر وی قرآن و سنت مطابق تعریف تابداری دا نغوارم چرا شد قرآن تغار کی دا اراشد پیغمبر پا حدیث تغانه کې د سنت تا اوغه مخادی دا قران او سنت د پیغمبر په طریقې جوړ کا ان الله خبير ما تعملون او ای دوی تا اتی الله او اتی رسولا فانت ولو فینما علیه ترجمه فینما علیه پس بشکا دی په پیغمبر ما غشی حملا چې دې په بار کړه شوی دی چې تبلیغ دی اره رسول د مسلې دی وعلیکم او پتا تاسو لازم دي ما هم ملتم اغا چې تاسو بار کړی شوی یې سمانا پیغمبر کار دی مسله رسول او تاسو کار دی د پیغمبر تابعداری کول وین تو تی هو تاسو حصر الهدایت فی اتباع رسول هدایت بنک د پیغمبر په تابعداری کې وین تو تی هو او که تاسو تابعداری کوی د پیغمبر او تاسو هدایت بومه الګه تابعدار د پیغمبر کی هدایت ته د پیغمبر تابعدار نه بغیر هدایت نه ملاويږي ډېر پارا زاد المسیح شپږم جل او 57 صفه زاد المسیح شپږم جل او 53 صفه کې دلته لیکي من امر سنت علی نفسه قولا و فعلا نطقا بالحکمت سبحان الله یا کوم سیبا من امر سنت علی نفسه چا دا پیغمبر سنت پزان بانی امیر کا او پزانی مشر کا قولا و فعلا فقول کی سنت فکار کی سنت نتق بالحکمتی و دیو دا حکمت خبری کئی ومن امر البدتا یا ومن امر الهوا علا نفسی قولا و فعلا نتق بالبدتی چا چی پخپل سر باندی دا پیغمبر سنت امیر کا فقول اور فعل کی دا حکمت خبری بکئی چا پزان باندی خواشات نفسوار کرل پا قول اور فیل کی نتق بالبدتی نو دے بدا بداتو خبری کی زاد المسیر وما لرسول اللہ البلاغ انشت پا پیغمبر مگر رسول دا حق سرگند وعدک اللہ مؤمنان سر تاسونا چامل کئی نیک دس لیس تخلیفن من فی الارض زب تاسو خلیفگان دزمکی اگردو ما که ایمان براور عقیده مدرست تکرا دزمکی خلیفگان دزمکی سلطنت اور بادشاہی با در نظر کوا کم استخلف اللذین من قبل ایما اگر سرنگی چه ما بادشاہی اقتداء وکرده اگر مؤمنانو تاج تاسو مخیو ابل وعدا ولا یمکنن لهم و مضبوط پا کم زدوی لرا دین دودوی اللذی ارتضا لهم اگر چه ما غور کرده لپار دودوی ادر موعدا ولا یبدلن من بعد خوفهم امنا او بدل بکم زدوی لرا پس تخوفن امن بولا ورکم یا بدون دا حال دید اللذین نخا پا دا سی حال کی چو دوی خاص ما عبادت کئی او ما سر شریک نجوڑی و دی قتل ما نستشوا آغا مومن چو دا پیغمبر تابدار دی او خاص یو اللہ بندگی کئی او شرک نباز راغی لیستخلفنهم ولیمکنن لهم ولیبدلن هم دزمکه خلافت تا او مضبوط پشید تا او ده خوف نه پس به امن کې راشد تا تمام خوفونه به ختم شي او امن کې به پاتې کیږي ومن کفر دا جمله معترضه ومن کفر چا چې دې نعمت نه شکرې وکړه فولاکم فاسقون ومن کفر کفران نعمت مراد ده چا چې دې نعمت نه شکرې وکړه بعد ذلک پس دې فولاکم فاسقون او دا دي فاسقان واقعی مسلاتا ادا کوئی مزنا ورکوی زکاة تابدر دلاللہ و رسولو کئی لحلکم ترحمون واتیو رسولا پیغمبر اطاعتو کا فغم و خادئی کی تیشوا اولاد پیدا کیگی دا پیغمبر سب طریقہ خودلی زانشیس کوئی دن دا سب طریقہ دا پیغمبر دا وادوالا کئی نو سب طریقہ دا پیغمبر دا کور کې د خوشحالي رااله نو ست طریقه د پیغمبر دا او کې کور کې د غم راغې نو ست طریقه د پیغمبر دا عليه الصلاه والسلام لا تصبن الذين كفروا ګمان دې نه کې کافرانه معجزین فلر دي چې دوی اجزه کوونکې د رب لپاره دې زمکا زید دی اور دی ولا بئس المصیر. یا ایو الذین آمنو یاد کے علماء کرامو بیا تیرشی مسئلی معاد کی قربتو لگوا مخی دا خلافت مسئلہ ذکر شوا ربتو لگوا ہر کلاچ مقصد دا خلافت امن دے ہر کلاچ مقصد دا خلافت سرے امن دے اور بنیاد دا امن پا دو سیزنو دے سیشے عفت یو محبت دوا. اللہ اکبر خلافت ذکر شکنا اور مقصد دا خلافت سرے دوا امن دے محبت دے امن قائم شی اگر مسلمانان اخبر ترمیزا یو بسر جوڑ پیدا شی محبت پیدا شی. اور دے تفصیل دے پارا دا معاشرے درے مسئلے قرآن ذکر کی پوشکنا دو قیدے دے پار دا تفید خرج او بیان دا افت. اللہ اکبر دارن بنے دو قیدے دے پار دا تفید حرج اور بیان دا افت. دے آخر کے بلا قیدہ رفع دا حرج او بیان دا محبت. اول اگورا دو قیدے اگر دو قیدے سنی پار دی دفع دا خرج دفع دا حرج او بیان دا سو دا افت زان پاک ہے او زان دا سنگ پاکی گی. قیدہ اولا اے مؤمنانو لیستازنکم اللذین ملکت ایمانکم فکار دی چی ازم دی غواری تاسونا اگر غلامان چی مالک دی خلاسون استاسو واللزین لم یبلغوا الحلم وراغه سوچ نی رسید نزانه تا من کوم دتا سنا ثلاث مرات ریټما مکه مسلم غویلا چې چا کور ته به تپوس نه زی او ستا خپل کور دی ستا کمره دا ستا بچی دی تشوا نابالغ بچی دی یا ستا غلامان دی ستا کمری ته د ریټما به تپوس نه راځي کم ټیم من قبل صلاة الفجر مخی دا سار مزنا لگا یو سری مزدوری کری محنت پاولی سکی دیبان سقلی دیو دشی پویگی نا رشپی پا خیر سکی چی ویخ شی بیاد ضرورت سنیت پیدا شی خینا تزون سیابک من الزیرا اپاگا وقتی چگده تاسو جامی دا خوب اے جامی من الزیرت دا غرمینا مانا بیادا که تزون مانا داند چی کپڑی موباسی پا بربند او دو که دل ناروان دی نمانس دا تزونا سیابکوم چکل گرمی او دو که گی اگده جامی درنی سمانا اے پتکی دو که خود واسکت دو که خود تیشوا درانس دونا لیده که چه خوب کولشی تزونا سیابکوم من زیرا یا مانا تاسو چه جامی اگده دا خوب پو وقت دا گرمی غد خلق چی کنا و دیاغی دا خوب دی پار بیل کپڑی عام اوقات دی پار بیل کپڑی چو دکی گی دا استری کپڑی لی لکی نامی کپڑی دا خوب واچی و من بعد صلاة الاشا و پس نموز دا ماسو تننا دا دری تیمون دا دا امن تیمون دی و دا دا پر دی تیمون دی دا پر دی تیمونو که که تا دا کور تزی نو تا پوس بکای نو تا پوس دا مانا ندا چو وقتی ادره گانو تا بابا راشما تپوس داما ها اخپل لگ دب ورکا بس کمری کو پتو لگی پلار تا دی مور تا دی چه بچه را روان دی بس دانچه ورکی بولار راشما خمانت اظهار دگی توی چه آوازو کا اوٹو خیگا اخپل درب ورکا دی غلوب شال بنزی دن دا چه روزی چه دی سکی چه دیو گورما سلاسو رات لکوما تیشوا خبر مبتدا مقدره حاضی صلاة و رات لکم داد ریٹی منستاز پر دیدی اللہ سا عجیب قرآن دے فرمان دے چلی خلق قرآن پریخ دے سمر عجیب کتاب دے صلاة و رات لکم اللہ علیہ السلام نشت پتا سبان دی امنا پا دی ما شمان گنا باد ہننا پس دیٹی منونا دا علیکم خود دا ولی علیکم ولا علیہم مانا داشوا پا دی دریو تیمونو کی کیاو ما شمستا ستا پا کمرا کی راغی او تیس قابل اعتراض ای غیر مناسب عمل اکتی زان ملامتا کا تا خو بچی تا ودین خولی نی نو آئی تا سبتاوا آکی دی دریو تیمون نا علاوت بی تپوس رازی نا پا تا گنا نا پا دی گنا ولی تو آفون علیکم تلوم کی راتون کی دی توافون علیکم سمانا زی رازی پتا سباندی بازو کم بازتا سبنورو او دارنگ اللہ بیانی استاتنا واللہ علیم حکیم اللہ اللہ گورا مولانا دا قرآن عجیب کتاب دے اس مستاقل منی ساقل نمانی یاد دی دریوٹے منو کی دا تپوس زورت بابا کمری تزم لپنار کمری تزم اللہ علیم دے اللہ علیم دے اللہ حکیم دے دا حکمت فیصلی دی یو صحابیو نوے مسلمان شا نبی اسلام چی کور تا دی دب دبو کو سا یا رسول اللہ کور کے سوک دی خوزمان یو مور دنو آتا پا مور تا پوس کو مچی راہ علم کنی بی آو بیاو یا رسول اللہ آتا خو مور دن مور نمتا پوس کو مچی راشم بی آو بیاو یا رسول اللہ مور میدن مور نمتا پوس کو نبی علیہ السلام بی گورا چتا ناسا پا لارشی امور دے بربند حالت کی وی اتی او گوری برداش بے کی وی نا وی دیل پارا خو خدا ازن را لے گلے دے ازن خدا دیل پارا دے کنا اٹو خی گا بیازا اللہ اللہ اللہ ویزا بلغ الاطفال بلا مسئلہ ویزا بلغ الاطفال منکم الحلما ہر کلا چورش ما شما استاسو زانیتا فلیستازنو میزن دی غواڑی سنگا کم استاز لذی من قبلیم دو ترجمه لکا چیزن وقت اللذی ناک الکانو من قبلیم بلغو الحلم من قبلیم آکسانو چرسی دلو زوانه تا دوینا مخی یو بلا مانا کم استاز لذی من قبلیم اللذی نذکرو من قبلیم آگرون بی آیت لا تدخلو بیوتن حتی تستانسو و تسلمو علی آلها یا صدر ترجمه دارنگ اللہ بیانی ایتنا لال لکم آیاتی واللہ علیم حکیم بیاوی واللہ علیم حکیم واللہ علیم حکیم اللہ واللہ والقواعدو دیم قیدہ دال پار در رفی دا حرج اور بیان دا افت اے دفی دی حرج دی پارا مسئلہ اور بیان دا افت دی پارا والقواعدو بڑے گانی زنانا القواعد بڑے گانے من النساء زنانونا اللہ تیاغا لا ارجونا نکاہانا چو امید نلی دی نکاہ دا سی بڑے گانے کورنو کی دی چو نکاہ امید نشتے بلکل عمر رسیدہ شوی نمان یادکا فریس آلے ان جناہن نشتے پاگی بن گنا ان یزانا سیابہن چکی دی دی اقبل جامی کمی جامی کمی اس پر تک نگور کے اسیابہن ایکل جلبابی وردہ بڑای خدا دا او آقا اس پزان بانی چیل نیشی برداشت کولے آقا پزان بانی برقا نیشی برداشت کولے درم سادر نیشی برداشت کولے تو خیر دے دو پتا دی غطا واچی پا سر باندی او کچھ دا ضرورت کے پار دا کور او جنو لارا دیشی و مشروط بی شرط کم غیرام و تبر جاتیم بی زینا و دی حال کی چنی اخکار که ان کے اخبر زینا تر چی بڑای رانجو نی لگو لی بڑای چی دے نکریزا نی لگولی او بڑا ایک داس لباس نی اچولی چکا جالب بی نو خید بی دا برقین دلار چی بڑا ہے بیدا خو تفسیر قرطبی لکی ومن التبرجی ان تلبس المرأتو صوبینی رقیقینی تصفانیها دام تبرج دے یو زنانی داسی کپڑی اغسطی چکا بلکل نرمی وی او جسم سر کلکی وی نبیابا بغید لوی سادر نوزی اگر چی بڑای دا کہ بلکل عمر رسیدہ دا خوچی کپڑی نرمی دی نبیابا بغید برقین نزی اپا دی زمانے کہ اللہ دی مگا معاف کی دا سی کپڑی دی علماء کرام مجھے تازہ سلی دی تازہ زبرگان خلق ہے دا سی کپڑی دی چی بلکل بربن اللہ اکبر لاز بلکل افکاری پکی پندے افکاری اگر خود قیمت رب کاسیتن کاسیاتن آریات کپڑو سر بربن لی ابیا جوڑیم دا سی کچھ جسم سر نخطی وجہ صدا دی اللہ دی کتاب سورت نور نخلق بی خبر دی حیاء ختم شو ایمان ختم شو وائی استعففنا او کدا زنان زان پاک ساتی دا سنا اے وزا دا جلبابنا یعنی سمانا دوی سرد بودھے توبنا چیل استعمالی برقا خیر اللہن دے کے دوی فیدہ دا دوی عزت دے دوی امن دے واللہ سمن علیم لیس الاما حرج درم قیدہ رفع دا حرج او با رفع دا حرج او بیان دا محبت بعض داسې خلقو ړانده ړاندو سره به خلقو ډوړای نه خوړه کرکه به راتله یا څه بیمارانو کرکه ولا راتله بعض خلقو چایي به پلار په کور کې ډوړای خوړه ځان ورته بد ښکارېده الله وی هم سره خورا بیمار سره خورا د پلار د کوره خورا د یار د دوست د کوره خورا خورا خورا ځکه چې دې سره محبت پیدا کیږي رفع د حرج او بیان د عفت رفع د حرج او بیان د محبت دا دوه مخکې دوه حکمونه سو رفع د حرج او اظهار د عفت اوس وی رفع د حرج بیان د محبت لیسا لاما آرج نشتے پڑن بانی گنا نپا گھٹ بانی گنا نپا مریض بانی گنا نپا تاسو باندی چه تاسو خرید اخپل کورنونا کوری وی لکه یا سڑی چه دخپل کور که دوڑای خوری بزان خور تا بدن لگی کنا او بیوتی آبا آئی کم دا پلار دا کور اخورا ستا پلار نکنا او بیوتی امات کم دا مور دا کور اخورا او بیوتی خوانی کم یا کورنو در روستا سنا او بیوتی خواتی کم کورن دا خویند استا سنا او بیوتی امامی کم دا ترونو کورنو نا او بیوتی اماتی کم دا ترورانو کورن نا ترورانی ویتا سورتا ترورانی کورن نا ایلکا خود پلار خورشونو او بیوتی خوالی کم دا ماما گانو کورنو نا او بیوتی خالاتی کم دا ماسی گانو کورنو نا او ما ملکت مفاتحو یا غلامان چه تاز دغیر چابیانو واک لرائی استانو کرده او صدیقی کم یاستا دوس لیسا لیکم جناح نشتے پتا بانی گناہ انتا کلو جمعیا چه تازو کو ٹول کے نے ڈوڑے تا پا جمع او اشتا تا یا زان زان لہا ڈوڑے خورا پا جمع خوری او کزان لخوری پا دا جمعی سر خوال فیدہ مندی اپا دی کی برکت تی انو چه یو زین بس شریعت مطابق دی کپڑی اگوندی شریعت مطابق دی سادروی نو پردہ پردہ دا خلق وی چې دا پرده به څنګه کو د شریعت جامه وینو پرده دا راته ارته کپڑا خمزدار سادر ویخته چپټ کمیس دی زپوري پرتو خو ګټه پټي سادر دی زپوري نو بس ٹھیک شو کنه اے چدا سی سادر اچولی ناراضه کنه دا که پرده نو ستو دا نه چې کور کې پر کې پسره وای او مسله څه کو کې دی یارا ہاں جمعیان مقدم کا جمع سرا ڈوڑا ہے خورلو کے ثواب دیر دیکھا فدی کی برکت تے اوشتاتا زاندان لخرا فیدا دخلتم بیوتا کھلچ داخلے گے کرنو تا ارادو کے دا کرنو تا دتلو فسلیمو علا انفسکم سلام وے پخبل نفسنو سمان شوا فپلار سلام ہویا فمور سلام ہویا فخزی سلام ہویا فلور سلام ہویا پختن فمورم سلام نوی او په خزم سلام نه وای ما دې کې بیان کو ما په کور ته چلار شنو په خزم سلام وای نو یو کس یې دا سنت خو ډیر ګران دی نو ما زه بیا چې کور ته دین خزم ته خدای دې غړ کا پټی زشي په دا خو خبره غلطه ده په دا خبره ده نو ما دې سلام سم معنا ده او ته وای السلام علیکم ای زما موري ژوند اوسا پتا دې خدای رحمتي اے خزی جوندے اوسا فتا دو خدای رحمتی اے لوری جوندے اوسا فتا دو خدای رحمتی ما دا سنوئے پا پختو کیوئے نو پا ربے کنوئے چو خدای در لس نیکے در کی نیک بختا و سلام خدا کی توئی کنا او چلار سے کنو بس کوروئے السلام علیکم خلق خدا در خان دی چو بخزی سلام پیس سلام علیکم نا خیال دی سلام ہوئے چو سواب ملاوشی ما حدیث قتل بخاری وے نبی علیہ السلام بچ کلا فاطمی کر رات فاطمہ برتا پاس السلام علیکم نبی علیہ السلام بچ لور کر رات وی السلام علیکم پیغمبر نو لوی غیرتی ما تو سوکو خے دنیا کی سوکی زور تخلاش پیغمبر پخپل بی بی سلام وئی پیغمبر پخپل بچے سلام وئی زبر نویم تو بنو او دی قران دی سره وسکه فسلموا علی انفسکم دا خدانه چ خود ما صفا دا ما کدا خود ما صفا ته بیا سر دی لگی نوایا کنی نو خیر دی نا فسلموا علی انفسکم تحیتا من دللہ دا تحفہ دے اللہ طرفنا مبارکتن برکتن والا مبارکتن پدی کی خیر چول شوی دے طیبا زړه خوشاله اونکي او دارنګ الله بیان يخپل حکمنا لعلكم تعقلون چې تاسو عقل واخلې موازن ته باندې وي همو الموت هما درته وی چې طریقه د لباس زنانه په شریعت طریقې سره لباس وي نو پرده پرده ده یاره خلوت معنا ده انما المؤمنون الذين امنوا بالله آیت سابقه کې ربط لگاوا مخی آیت کی حکم دا سلام وو کلا چه تکور تزینو سلام وایا اوز دیکی دے چه کلا رسختی گی ام سلام وایا چه کلا کور نوزی وایا السلام علیکم نبی علیہ السلام بدریز علیہ السلام وی سلم سلاسم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ربط لگاو اینما المؤمنون اللذین بشک مؤمنان اخل دی چیمان راور دی پا اللہ بندی و دیغی پا رسول و ازا کانو ماہو او کرچ دوی پیغمبر پاس را علا امرن جامن پی اوکار جمک ان کی لکا جہاد شا یا لکا درس شا لم یذبو دوی نزی دا مجمینا دوی نزی دا گروپنا حتی استازنو چیزنو غواری داد مسلمان صفت تخا چی مجاہد جہاد کی روان دے امیر دے جہاد نو بغیر بنزی طالب راوی درس کې شریک شو بغیر د استاد اجازه ته کلار د صورت نور مخالف ده په صورت نور عمل اونا که نور سخت خبره خونه کوم او دا خو شریعت کې شته چې په خپل خو خیرادا په خپل خو خیزا موږ یو ځل درس او ثواب اختري او کورونا لرو او حضرت بیمار او درس لګل کېدا پنن به شپې م دختر بشپې بم بیا موږ د ټول پاتې شو اختر قربان کا ته به پاتې شي تو باو باسا پہلے کنا پت بلاش پت مسئلے تو وقتی دخوایا را وقت کم دے کنا خلق چی ناستی او جس ناستی نو سلام پی وایا کہ ذکر کئی سلام پی بناوی تلاوت کی سلام با پی نوی تا تمانوی خطا نئیر چی صورتی نسا سلامو کم مکرون علا من ستسمعو ایر دی شما در کتاب را اوڑا شعر می در طویلو نی بخت خوی روام کنا کلام اللیل جمعوه النهار ایر تپا نهار نزسو کما یاد کا مسئلے بانی پوشوی ازا کانو علا امرین کلچو دی پیغمبر سرا پی اوکار جمع کون کی نزی دا پیغمبرنا حتی استازنو چ ازن تی وار لارشو جی او لارشو اس وقت که دا اے رئیت با دا امیر اجازت نا بغیر نزی اس امیر دا سی ضروری نا چه امیر بخام خیزن ورکی چه تما تیزه خود کور تزم اجازت تی لما نشید لی بای لما خوخنا او کزر تیم چه لاشنو ٹھیک دا کزیم چه مزا نتب از ما مزا تا انتظار که او گر وقت که دا قرآن تا این اللذین استازنون کا آخل چه تانیزن غاری اولائک اللذین دا آخل دی چه مانا ری پر اللہ و رسول فیض استازنون کا کلا چیزن غوار دیتانا دی باز شانیم لپا دخپلو کارونو بازو فا ذل من شئت منهم ورکا اجازت چالا چی خوخیشتا او گورا امر دی وجوب نده که خوخ دین ورکاو لیجازت او که خوخ نیم ورکا وستا فیلم ادویل بخنو غوارا ان اللہ غفور رحیم اللہ بخون که مهربان او دیده که او اشکال دی چی کلا تانا اجازت او وقت نفا ازن اجازت ورکا ورطا وایزا خدای دو بخزان د دې څه مطلب استیزان اغیزن وقته اذن ورکا واستغفر لهم او بخنم ولو غواړه ولی اگر چې اذن اجازت شته او اذن بالعذر ته اجازت شته لیکن بیا هم الله لپاره د امور د دنیا دی لپاره د امور د دنیا دی نو پدې کې فوقیت ته دنیا په امر دین راغې نو نوی غونې ګناشته نو واستغفر الله دا کوستمه ته ز کور ته لاړ شمه زه ته اجازه درکما نو ټی ته اجازه جواز شته لیکن به تر ولی پدې انمال نه مستاذن نه اذن غوښتون کلا بهترین دا قران درس پتې پاتې شي نو نقصان دې دې نقصان کفاره په دعا ورته وکړه واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم لا تجلو دعاء رسول درې ترجمه در تکومه اصل نصاب پورا کومه خو کم ده معنی اول غو کې ده دا مخ کی صورت کې آداب آداب پیژنې حکم د الله حکم د رسول داسو کې خدای رسول حکم اومنه اس لا تجلو خلاصا ګورا د پیغمبر دعوت او د پیغمبر خبره شان د عام خلقو د خبرو مګه چې تا تب اختیاری په منلو نه منلو نه د پیغمبر حکم منلو کې لزوم دی خامخوی منی خبره اولنه ربط مانو کوم لا تجلو دعا رسول مگر دوی تاسو دعا رسول مانو بسکه حکم د پیغمبر دعا پا مانده حکم حکم د پیغمبر اے دعوت د پیغمبر تاسو تا پا دین کی لکا پا سعود فرمائی لا تجلو دعوتهو ایاکم فی الاعتقادات والعمل بها تال دعوت تاقیدی درکا دعوت تعمل درکا لا تجلو دعا رسول مگر دوا آواز او حکم د پیغمبر بینکم پر میند اقبل قدوائی بازکم بازا لکا چه حکم وی د باز استاسو نورو تا لکه چه تاسو یو بلتا حکمونا کوئی نواغی کی اطاعت لزوم نشتے وجوب نشتے لیکن د پیغمبر حکم منلوا جب دی اگر صورت انفال آیت نمبر دلوشت داستگ یا ایوہ الذین آمنو استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم کل پیغمبر دلتا آوازو کی فورن خبر امنا یا س اذا دعاکم اے اذا دعاکم فی الاعتقادات والعمل به عقیدہ داسیو کا عمل داسیو کا فورن امنا دیو مسئلہ یاد کا لا تجلو دعا رسول دعا پر ماند خیر سرہ مگر نئے تاسو خیره د پیغمبر بینکم پس پل زان و شان دا خیره استاسو پی یو بل باندی دعا خیره شوا علیکه چیز تا تا خیره کم یا تا ما تا خیره که یا با قبلی گی یا نا خوکی پیغمبر دی خفکو پیغمبر دی خفکو خیره اکرانو بیره با دی چفشی او دی مخی آس سره با تو لگوا مخی سره کلا چی زیتانا ازن دی گواری بای خلقو بے اذن مزے کہ پیغمبر خفش نو بیرا بده غر کشی گوره اچھا خیره وکړه ناس پیغمبر علیہ السلام او یهودیان را علی السلام علیکا نبی السلام علیکم حتی اشوی ارسل اسکه هغه توانه دې د تخیری وکړي وین یک وخت نو دغه دیواز ما دیوانه لري دای خیره په ما هیڅ نه کې زما خیره ورته چلو خې مگر زوای خیره د پیغمبر په میا ځپل کې په شان د خیرو د یو بل یا شبئی دریم ترجمه غور سرواورا لا تجلو دعا رسول دعا پا ماند آواز بے نمگر دوئی آواز کول پیغمبر تا پشاند آواز تاسو یو بلتا زجتا تا آواز کو مسیم یا عبدالرحمن یا عبداللہ وی فلان کیا وی فلان کیا ٹھیک شوا نوچی کل محمد علیہ السلام تا خبر کئے یا محمد دا بنوئے یا محمد بنوئے اخوی چا سیا محمد کین آئے این اوابیان جنیاں سر نائے خوشی و تبا لا تجلو دعا رسول پیغمبر تبا داسی آواز نکے لکا چی ترسو یو بلتا آواز کوئے اگر سورت حجرات سورت حجرات آیت نمبر چار ان الذين ينادونك من وراء الحجرات ارغسو چواز کی تا تا بار د کمرونا اکثر لا یاقلون جواب دراو پیغمبر پاک توي اخرج لینا یا محمد اخرج الله لا تجلو دعا رسول مگر دوی بلنا پیغمبر تا پشاند आवाज دستاسو یو بلتا پیغمبر ته چې بنو مګدی او سوای جی یا رسول الله یا نبی الله اللہ رسول اللہ پیغمبر یا محمد بنا بھائی اور چیلنج دے زمان آتا تھا پورا قرآن کی دے اللہ خطاب انبیاء تا پنم دے یا عیسیٰ آشتے یا موسیٰ آشتے یا ابراہیم شتے یا آدم شتے نا خو یا محمد چرتوں مشتے رہے اور سلور ذرا محمد راغل دے سورت آل عمران کے محمد الرسول اللہ اور سورت احزاب کے محمد الرسول اللہ ما کان مذباب دن رضیال ولیک رسول اللہ ما کان محمد اور سورت فتح کے راضی محمد الرسول اللہ والذین ماہو اور سورت محمد نزل علی محمد نزل علی محمد محمد الرسول اللہ ما محمد الا رسول ما کان محمد نبا حدن پچھت یا پک ما توخے چھے نام دل ملاش دا ادب در تخی ادب کا وخا اولا مالکی اتفاق دے روح المانی دے اطلان دے لکی اتنسمه صفه روح المانی دې ځکه لیکي دایات کا امام سیوطی قول نقل کړ دی او په دې کې دلیل دی چې پیغمبر علی السلام ته یا محمد आवाज کول دا حرام دی. دا وګوره تفسیر روح المانی او دې آیت لاندې لیکي دا صفحه دا 225 جلد نمبر 18 وفی احکام القرآن لسیوتی استمرار ذالک اے انا فی آزن نهی تحریم ندائی صلی اللہ علیہ وسلم بی اسمی والزائر استمرار ذالک بعد وفاتی الالآنا پیغمبر پو جنکم یا محمد منع اسم یا محمد منع دا تفسیر علمانی ہے او دی ذکر کرے او که دادر سخنی گورا دا خو به سخی کنا که نه دام نشته در سخا دا تفسیر خطیب شربینی سراج المنیر جل نمبر 6 در جل نمبر 2 صفحه 342 قال سید ابن جبیر و جماعت معنا ہو لا تنادوه باسمی فتقولوا یا محمد آواز مکو پنم باندی چطوه یا محمد. تفسیر سمرقندی آغا مشهور تفسیر دا سیره دا تفسیر سمرقندی دیل کی دیتی آتلان دی لا تدو محمدن بی اسمی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد موایا اللباب دیبن عادل تفسیر سوال سمجل 465 صفا اگوی لا تنادو بی اسمی غرائب دا کرمانی ها غرائب التفسیر جل نمبر 2 805 صفحه کې لیکي لا تقولوا یا محمد ولكن عزموه تعظیم د پیغمبر کا. تفسیر قاسمی محاسن التاویل جل نمبر 12 333 هغه لیکي ابن کثیر دریم جل د دې اختلان دي 306 صفحه لا تسموه اذا دعوتموه یا محمد داسې بنوي. مدارک دریم جل یو سل شپک پنزوستما زاد المسیر شپگم جل اور اتش پیت صفا فیضاوی دویم جل غٹ اغدو جل دیزی 136 صفا لا تجلو نداءہو و تسمیتہو کنداء بازکم بازن ورف سوت مسرح حل شوکنا لا تقولو لا تجلو دعا رسول سبحان اللہ داسی آوازونا مکہ لکا جتماتا کہ زتاتا کما پیغمبر مقام او پی جانا دی پیغمبر مقام سمرا دی اللہ اکبر. لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعای بازکم بازا قد یعلم اللہ تاقی سرا پی جن اللہ پاک اللذین آغا چال را یتسللون منکم چپٹ پٹ خوزیگی دتا سنا التسلل زاد المسیح لکی التسلل الخروج فی خفیت چه بس پپٹ پنا چانا روان شی آئی تخکین رو ونی پشا شاتی لے روان شی علکا یتسللون منکم چه کشیگی دتا سنا شیر قرآن علی الغفران و مانکولا کشیگی دتا سنا پٹ پٹ خوزی دتا سنا لوازا حال دے پحال دا کون دو دی لوازا اے متلاوی زین انفسهم فدید داس حال کی چه یو برشات ازان پٹی فل یحضر مسئلہ غوط کینا فل یحضر اللزینہ فکار دی چو دیری گی دا اللہ نا آخلق یخالفون ان امری چه خلاف کئی امر دا پیغمبر نا امری ہی کی زمین پیغمبر تراجی دیکھا امری خلاف دا پیغمبر نا کم سرے چه دا پیغمبر خلاف کئی زانتی اس ساتھا یخالفون ان امری چه خلاف کئی حکم دا پیغمبر نا دا سخبر نزیزان بچ کی او سخبر نزیزان بجری گی وکی دا انتو سیبان فتنہ او برسی دویتا فتنہ فتنہ سیشے تے آروح المانی لکی قصوت القلب من معرفت المعروف والمنکر زلب اگت شی معروف دا منکر امتیاز بختم شی چه دا پیغمبر خلاف دی اوکا زلب دی گت شی دیا بخوبن نتی جنے فتنہ تن او سیبا مذابن علیم ایا برسی دویتا زاب دردناک. اللہ اللہ اللہ ابن کثیر لغن وګورا دیزه کې ابن کثیر ډېر عجیب خبره کړې ده یاره کم خبره درته کومه ابن کثیر دی اتلان دی لیکي فال یصدر الذین یخالفون امره ای عن امر رسول صلی الله علیه وسلم امر رسول سی شه ده سبیله ومنهاجه وطریقته وسنته وشریعته ابیا فتوزن الاقوال والاعمال باقواله واعماله خپل قول فعل پیغمبر قول فعل سره تلا فما وافق ذلك قبل ومن خالفه فمردود على قائله وفاعله كائنا من كان الله الله كائنا من الله الله اكبر الا ان لله خبردار یقینو که پدی خبره خاص اللہ دی رغشی چسمان نکی دی او پس مکا حدیالو مانتو مالی تاکی سر پود اللہ پاگا حال چپ کم تاسو یه اللہ تو استاسو حالاتو پتا ویوم یرجو نیلی او کل چپ تاسو واپس کرشی اللہ تا فیونبیوم اللہ بخبر کی تاسو لنا بیمامیلو پا جزاد عمل استاسو واللہ بکل شن علیم سورت نور خصوصیات امتیازی سورت ممتازو